rövid hírek. Elkezdünk szépen akkor beszélgetni azokról, amik így ömleszve jöttek velünk szembe, jó? Az egyik, van egy érdekes toplistánk. Listát állítottak, képzeljétek el, Európa legnépszerűbb konzolairól. És nyilván nem volt nagy a választék, hogy a jelen generációsokat nézték, PlayStation 5, Xbox Series X, S, meg a Nintendo Switch, a győztes pedig... Ki nem találnátok? Nintendo Switch. Ezt úgy állapították meg, hogy a Cribbage Challenge nevű gaming site a Google Trending meg különböző keresési adatok alapján 47 európai országot vizsgált meg, és ebből kiderült, hogy a legnépszerűbb 24 országban a top találat az a Nintendo Switch, ezen kívül 20 országban a PlayStation 5, tehát övé az ezüstérem, a bronzérmes pedig az Xbox három országban. Ki nem találnátok, melyik ez a három? Ezek a spektrum totál ellentétes pontjai. Biztos? Ez a harmadik? Ezt a kettőt sejtettem. Aha, ezt mutatom. Jól, te elmondanám, melyik az a három. Előbb megmutatom Balázsnak, hogy megnyugodjon. Mert nekem semmi sem fontosabb, mint Balázs nyugodalma. Itt van. Látod? Ez a három ország pedig nem más, mint Magyarország, Koszovó, és az Egyesült Királyság. Nem lehet, hogy ez inkább Ukrajnát akar jelenteni. Én vagyok lepődve, hogy az Egyesült UK-ben. Ha és amennyiben ez Ukrajnát jelent, akkor meg vagyok lepve, de... Nem csak nekem nagyon fura, hogy pont az angoloknál lenne az Xbox első. Nem tartom lehetetlennek ettől függetlenül. Azt gondoltam, hogy Magyarországon igen. Ez már a 360 óta így van. Hm? Hozzáteszem, hogy nekem van egy elméletem, hogy miért. Már a 360 érában? Hogy miért azóta a legnépszerűbb nálunk az Xbox. Nézd, el tudom képzelni, hogy kialakított akkor egy akkora bázist, hogy arra építenek azóta is. De mondjuk ennek egyébként ellent mondhatna ugyanennyi erővel egy váltási szándék. Track megírta. Igen, a Varez miatt, de ez a 360 érára lehetett igaz. 360 azóta... érába szépen felépítették ezt. Szerintem Magyarországon nem adtak el olyan 360-at, ami nem volt kicsippelve. Tehát, hogy én sehol nem láttam senkinél eredeti 360 játékokat sorakozni 2006-ban a falon, a Xbox 360 mellett. A PS nehezebb volt törni. Meg drágább is volt. Utána pedig valószínűleg ugyanazt a vásárlói réteget megtartották azzal, hogy azért mi egy elég árérzékeny piac vagyunk, és itthon én se tudom jobbat mondani, tehát aki itthon akar olcsón játszani, az Xboxot vesz. Azért nem mennék el szó nélkül egy jelenség mellett. Oké, hogy megmosolyogjuk, hogy hát persze Magyarországon a legnépszerűbb az Xbox, de Angliában is. Na ez számomra meglepő. Ami viszont ugye Európában gyakorlatilag a piacként van nagyon sokszor asszociálva, mert ugye amikor azt mondjuk, hogy Európában hogy muzsikál egy játék, általában a UK chartot veszik alapul. Nem a németet, hanem a franciát. Mi is eladási számokat onnan szoktunk hozni. Igen. Ez egy nagyon érdekes adat. Mondjuk azért hozzátenném, hogy nyilván a PlayStation 5-nek vagy a Switch-nek a helyzete az egyik belecsúszik Németországban, nem tudom pontosan, hogy melyik, de azt hiszem talán pont a PlayStation 5 az, ami Németországban muzsikált éppen jobban. Hát a német-francia piac azok a legjobban. Igen, Németországban és Norvégiában megy kurva jól a PlayStation 5. De igen, a Switch meg Franciaország, igen. Spanyolország, ha jól láttam. Hát ez a Riviera-es terület. Érdekes, ebből egyébként lehetne tanakodni, hogy hogyan és miért. Nem tudom, hogy ez hogy alakult pont így, de ezért mondtam, hogy a spektrumnak egy nagyon érdekes szegletét fedjük le, hogy egyik oldalon Koszovó, Magyarország, másik oldalon meg UK. Szerintem ez marha érdekes. Hogy ti milyen következtetést vontok le erről, ez is érdekes lenne, és ne fogjátok vissza magatokat, ne tartsátok magatokban, nyugodtan jöhet minden. Annál is inkább mondanám, hogy ha meghaladjuk ezt a posztot, akkor is írjátok le, mert a Vodon látni fogják a chat felületet, mi meg majd megnézzük a Vodra érkező kommenteket. Én vagy biztos. Nem? Én el szoktam őket olvasni. Jó. Majd mondd el. Kár, hogy csak Európát nézték, mert szerintem még itt lenne egy negyedik ország is az Xbox házatáján. A Venezuela, vagy mi a Kongó, vagy mi volt múltkor? Ja, megy a Friends and Family. A Friends and Family, mert ugye a másik az Írország, az meg a UK része. Jó, gondolod, hogy megtisztelve érzi magad, és gyorsan elkezdik beformolni az Xboxokat? Ha persze. Ja, hát jó. Egyébként miért ott indítod? Lehet. Na mindegy. Na, ez csak egy ilyen kis érdekesség, amivel kezdjük. Na, akkor most beszéljünk még egy érdekes dologról. Ez két részre van osztva. A másodikat már szeretném, hogyha te vezetnéd fel. Angliában sok a magyar részét, aki ott dolgozik. Ja, tehát a UK eladások is magyar vásárlók. Igen, azok is magyar vásárlók. Nem tudom, Koszovóban mennyi magyar lehet, de... Hú, ez ilyen fellazító politika, tudod? Ki akarunk baszni az angol számokat? Sokat veszitek a PlayStation-t. Kiment, van otthon is Xbox, de ide is vettem. Igen, otthon is van, legközelebb a Németországi magyar veszik Xboxot. Na, menjünk tovább. Egy másik hírblokk, ez is csokorba fog két alhírt. Így van. Ez pedig a Callisto protokoll, amit olyan sokan várunk decemberre. 2022-es év Deathloop-ja. Azért az még nem. Hát, a Deathloop-ot content szintjén is untok. A Callisto protokoll azért itt még nem tart. A Callisto protokoll szerintem az elmúlt 3-4 nagyobb rendezvénye mindegyiken kín volt. Én nem unom. Balázs meg... Én sem unom. Fú, csak nagyon nézze. Láttad az új képeket, amik kikerültek a Dead Space remake-ből? Nem. Fú, bazony, ledobtam az agyamat. Nagyon turván néz ki ez a játék. Az, amit eddig mutogattak belőle, az sem volt rossz, de most tényleg az az agyeldobos. Hova tettek ki ilyeneket? Fú, nem tudom, amelyik hírnél láttam. Igen, nem írtam fel itt. Külön. Lehet. Mindegy, addig dobálj labdákat, vagy nem tudom micsoda. Tök jó. Nem most keres rá. Nem most? Nem mikor, hanem most. Úgysem, de nem, nincs kiképtelve, nem tudjuk megmutatni a közönségnek. Kapcsold már vissza, hogy jó, oké, maradunk a Callisto protokollnál, neked most kellett bedobnod ezt a Dead Space-es dolgot. Persze. Mindegy. Következő. Mark James technikai vezető nyilatkozott, és arról volt szó egy interjúban, hogy mennyire fontos a Callisto protokollnak a technikai oldala, és a technikai része az mennyit hozzátesz egyébként a horrorhoz. Itt beszéltek arról, hogy pont az immerzív játékélmény miatt ráfeküdtek nagyon arra, hogy a látvány milyen lesz, hogy minél valószerűbb legyen az ott létet, hogy tényleg húsba vágó legyen a gameplay, főleg a vizuál oldalon. Ennek hatásaként mondták, hogy vannak olyan karakterek, akik olyanok, mintha ilyen prerenderelt figurát látnál, tehát majd átvezető szintű karakterkidolgozást fogunk látni. Sőt, már csúnya átvezető. Na jó, de te csak olyanokat szoktál látni. Animéket nézel. Na és a lényeg az, hogy most triggereltem mindenkit, és a lényeg az, hogy mondták, hogy ők pont az ilyen valószerű hatás miatt nagyon nagy hangsúlyt fektettek a ray tracingre, és olyan ray tracing megoldást vetettek be, hogy konkrétan a karakternek, akikben vagyunk, annak a szemgolyóján is ray trace-elt a fénytörés, tehát visszatükrözi a környezetet. Ez kurva fontos, hátulról fogod látni a karaktert. Igen, na most ez azt jelenti, hogy... Tudod, hogy mit tudok elképzelni? Hogy biztos lesz benne egy fotómód, és hogyha azt bekapcsolod, akkor gyorsan csinálj egy ray-trace-elt image-et, és akkor, ha ráközelítesz a szemére, akkor is vissza fog tükrözni. Mert nincs értelme. Gran Turismo-nál, nagyjából. Összehetszásnál van csak ray-trace-en. Valószínűleg ez ezt fogja jelenteni, hogy mert úgyis hátulról látodok, meg le fogják kapcsolni, fölöslegesen zabálja az energiát, az erőforrást, de most cinikus voltam, de felvetek egy kérdést, hogy milyen érdekes, hogy amikor azt mondják, hogy atmoszférát kell építeni, ahol a karakter részletgazdagsága az egy kardinális szempont, sőt, pont ezért a fények is, és a fotonok számítása is egy kihagyhatatlan dolog, akkor ők azt mondják, hogy fú, ezt úgy megoldjuk, hogy még a szemgolyó is rétrészelt lesz, mindenki más meg ott kapcsolja ki, ahol tudja. Vagy ott relativizálja, ahol tudja, hogy oké, bekapcsolhatod, de akkor nem lesz 60 FPS, meg mondjuk 4K sem, de az még talán. És onnan tudod, hogy itt lesz. Tehát kurva mondjuk jó ez... lesz, hogyha itt a Józsinak rétrészel a szeme, mondjuk RTX 490-nel, meg i9-el. Meg milyen lesz, hogyha valószerűtlen lesz a rétrészing, és minden szar tükröződik a szemét, és nem látsz semmit a szemgolyójából, mert visszatükrözi elől a konténert, bazd meg, meg minden szart. Ez így elmondva nagyon szép és jó, én továbbra is azt mondom, hogy kurvára nincsen rá szükség. Amikor már annyira elő leszünk hardware szinten, hogy előre megyünk, nem hátra. Teljesítményt semmilyen módon nem fogja befolyásolni, akkor azt kapcsolja be, meg rakja bele a játékába, aki akarja. Szerintem most erre rohadtul semmi szükség nincsen. Az átlagember észre se veszi, hogy van-e egy játékban ray tracing, vagy nincs. Én onnan veszem észre, hogyha van, akkor szarul fut. Én szeretnék ray tracinget, minél többet. Reggelire is azt tennél. Kenyérre, hússal és kenyérre. Úgyhogy mondani lehet, hozzáteszem, a Callisto Protocol jól néz ki, ott még lehetne játszani, és ráadásul a fényárnyék dinamika miatt, mert horrorról beszélünk, lehetne jól implementálni, szerintem halál tökre fölösleges, és csak a erőforrást venni el. Konzolon biztos nem lesz, PC-n meg, hogyha ilyen másfél milliós PC-n, majd szépen raytrace-el a Salomon töke, örülök neki. Pont nem érdekel. De nem akartam megvédni az örömöt, de jó, ügyesek. Egyébként a teszemed is raytrace-el, tudtad? Azt tudom. Tehát, hogy lesznek ilyen közeli jelentek. Csak az a különbség, hogy engem látnak szemből. Te is szemből látsz mindenkit, ha ez érdekel. Azt mondod, hogy hagyjuk ma hamarabb abba a reflektort. Jó, én benne vagyok. Na de, nem figyeltem az órát, mert ott átléptük a 3 órát, és akkor már jössz az atomfasságaiddal. Előtte is jössz, csak előtte még nem érdekel. Na, mert fasságokról beszélünk, akkor maradjunk egy kicsit, és beszéljünk Glenn Schofieldről. Jó, ugye ő viszi a fejlesztő csapatot, ő az atya, úgymond a Callisto Protocolnak, és így egy iparági dologról beszélt. Ő nem ennek szánta, de aztán ez lett a vége, Twitterem. Hasonlóan jól kezeli a Twittert, mint Zoli régen. Hogy így kirakta egy Twitterre tök büszkén, hogy most megpróbálok idézni, nagyjából így zanzásítva, hogy mit mondott, hogy azt mondta, hogy csak a különböző rendezvényeken fog beszélni a játékról, mondja ezt Twitteren éppen aktuálisan, de mindegy, és hogy ők heti 6-7 napot dolgoznak a játékon, annak ellenére, hogy erre őket senki nem kényszeríti, de egyébként fáradnak, meg Covid van, meg minden van, de ők ennek ellenére dolgoznak, mert hogy fixálják a különböző bugokat, és hogy egy héten akár, ja nem is, egy nap akár 12-15 órát is dolgoznak, mert ez a gaming, hogy te így megszakadva fejleszted a játékot, mert annak vagy a szerelmese. Tehát gyakorlatilag így idealizálta a crunchot, ami mostanáságban sokszor téma, és hát hogy nem egyébként erre viszonylag hamar ráugrottak, hogy tényleg, senki nem kényszeríti őket? Mindenki saját jó belátása szerint ülött napi 15 órát, heti 7 nap. Úgyhogy egyébként mindannyian jól tudjuk, hogy a kifizetés olyankor úgy megy, hogy persze van valami alapbéred, de hogyha normálisan akarsz keresni, hogy az összes bónusz meg ilyesmi, az akkor jár, hogyha ugye nyomod ezeket a kráncsolt órákat, hogy időben meg tudjon jelenni a játék. Meg ha sikeres a játék, ugye? Talán ezt így nem kéne piedesztára emelni, és jó. Hát nyilván törölte rögtön a Twittert. Nem reagált. Nem az volt, hogy reagált, hogy megmagyarázta volna, vagy ilyesmi. Hát elég sokan beleálltak. És így nem, hanem utána kiírt egy olyan választ Twittert, ahogy így elegánsan megkerülte a kérdést, és gyakorlatilag csak arra válaszolt, hogy hát ő csak azt akarta kiemelni ezen keresztül, hogy mennyire elhivatottak a kollégái, akik a játékon dolgoznak. Van az elhivatottság, de az nem a heti 7 nap 16 óra. Láttad a számító embereket? Igen. Az megvan, amikor a Silicon Valley kalózai? Igen. Ha? Amikor a Steve Jobs osztogatja a pólót, hogy már 72 órája nem aludtam, és ilyen pólókat osztogat a kollégáknak. Igen. És hogy elhivatott kollégák, hogy tudják, hogy mit csinálnak, és a varázslaton dolgozunk. Többit ott kis bassza. Ja, igen. Na mindegy, csak így eszembe jutott ez. Figyelj, egyébként én magával a jelenséggel kapcsolatban kicsit megengedő vagyok. Egyrészt azért, mert látszik, hogy ez az iparág egyébként máshogy nem működik. Tehát úgy néz ki, hogy ez egy annyira általánosan bevett dolog, hogy vagy az, hogy általánosan ennyire nem működik a fejlesztés, hogy mindig ott kell kráncsoltatni az embereket, vagy pedig egyébként ez egy annyira elfogadott dolog, hogy tisztában vannak vele az emberek, hogy aki oda megy dolgozni, az számítson arra, hogy a munkaidő az nem ér véget 9 órakor. Zoli, ennek azért vannak példák, amik ellent mondanak. Én már sokszor felhoztam ezt, hogy egyrészt projektmenedzsment ügyi probléma is ez, másrésztről IT probléma is. IT-ban dolgozó emberek mentalitásának a problémája, amikor egy projekten úgy dolgozunk, hogyha 2 év van rá, akkor 1 év 8 hónapig alibizünk, és utána 4 hónap alatt megcsináljuk valahogy. Tehát ez nem csak játék, ez az egész IT-iparra fel lehet húzni, de nézd meg, ott van ellenpélta, Mongus. Dolgoztak rajta, mint a 6-8-an, 6 éven keresztül, azt bele tudták rakni plusz egy mapot. Sikeres lett, nem stresszeltek rajta, ők még úgy is stresszeltek rajta, bocsánat, mert ugye mondták, hogy hát nem bírják a sikere járó, hogy több platformra meg kell jelentetni, meg ilyesmi, de hogy vannak egyébként rá példák, ott az Ori, nekem már mondná, hogy az Orin kráncsoltak be, az meg azon annyi ideig dolgoztak, mint az Ori. Persze, ez világos, de vannak egyébként ilyen területek, aminek a munka végzését kurva nehéz egyébként statisztikailag kimutatni. Hogy más nem mondjak, most lehet, hogy valakinek megint bele fogok gyalogolni a lelkébe, a HR osztályok jellemzően ilyenek. Tehát az hogy az Istenben méred azoknak például a munkáját? Tehát, hogy a toborozni kell rekrutálni embereket. A team lead fogja kimondani a végső szót, és kirúgnak valakit, akkor a team lead javaslatára fognak kirúgni valakit. És vannak ilyenek, és senki nem kérdőjelezi meg, hogy egyébként ez ott van, és hogy valami funkciójú, biztos van egyébként. Én több multinál voltam még annak idején, és egyszer nem láttam, hogy a HR konkrétan mit csinál. Itt például ezért mondom, hogy aki mondjuk ide bejön, lehet, hogy szinte hasonlóképpen egyébként elfogadja, hogy igen, vannak olyan dolgok, hogy ez így nincsen sehol leírva, de tudomásul veszed, hogy elrendelhetik, hogy bent kell rohadnod mondjuk 3-4 napot. De ez nem egészséges. Nem egészséges, nem azt mondom, de egyáltalán nem biztos, hogy annyira kirívó, mint amennyire mostanában fel lett fújva. Biztos lehetne még példákat felhozni, jobban fel kellett volna készülnem erre a témára, de... Figyelj, itt szerintem a legnagyobb probléma az, és nekem ez vele a legnagyobb gondom, hogy erre ne kelljen felkészülni. Ezt lehet normálisan menedzselni. Meg Persze. lehet oldani. Tehát, hogy ez nem egy olyan probléma, ami azért áll fenn, mert megoldhatatlan, mert akkor úgy mész a játékiparba, hogy te akkor, mit tudom én, heti 400 órát fogsz dolgozni, mert csak így lehet játékot fejleszteni. Akkor elvileg, hogyha ugyanazt a projektet megtoldjuk 1 évvel, akkor már nem kéne annyit. Tehát, hogy ez ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom, mert nyilván vannak határidők, meg egy csomó minden ilyesmi, de amikor nekiállsz egy projektnek, és nagyjából ugye feltérképezed azt, hogy egy ekkora játékot fogunk fejleszteni, mondjuk ennyi tapasztalattal, ilyen emberekkel, azoknak mondjuk már van benne tapasztalata, nincs benne tapasztalata, ismerjük az engine-t, nem ismerjük, megvan előre írva a sztori, ugye általában az a része, amikor mondjuk a sztorit írják, meg a hasonlók, az ugye évekkel előre elkezdődik, amikor még a fejlesztés nem zajlik, a fejlesztés akkor indul el, amikor ezek a részek már megvannak. És ezt ki lehet nagyjából számolni. Ha látjuk, és egyébként sok helyen például nem azt csinálják, hogy akkor most elkezdünk ráncsolni, mint a szemét, hanem igen, vágunk ki tartalmat. Ez nem biztos, hogy, és egy csomó játékban ugye kerül ki emiatt tartalom. Ezzel is lehet játszani. Itt már ugye megy egy kicsit a trükközés, mert akkor lehetne azt mondani, hogy több idő, és úgy meg lesz, de lehet, hogy több idővel sem. Aztán át lehet esni a Lotus oldalára, Star Citizen, soha véget nem érő történet, ilyen is van. Igen. De egyébként léteznek ezekre a dolgokra megoldás. Nem mondja nekem senki, hogy az az egyetlen megoldás, hogy napi 15 órát kell Senkinek dolgozni. Nem érdeke igazából ezt megoldani. Meg igazából a megrendelő azt látja, hogy hülyére hajtja magát a fejlesztő csapat el tudja számolni, hogy hülyére hajtotta magát, igazából nagyrészt kommunikációs szinten le van tudva, látják, hogy zajlik a munka, csak éppen nem halad úgy, ahogyan kellene. Igazából ez sok szempontból hasonló megúszás egyébként a dolgoknak, mint amikor tudod, arra mutogatnak, hogy mostanra mennyire bonyolult lett a játékfejlesztés, és hogy mennyire összetett, és mennyire nagyon nehéz átlátni, holott többen csatlakoznak be most játékfejlesztőként az iparba, mint bármikor korábban ennek az egésznek az életszakaszán. Az utolsó félkezű, féllábú, félkarú ember is meg játékot fejleszt most már lassan. Hát azért ez egy picit túlzás. De csak picit túlzás. Értem, hogy mire gondolsz. Tehát, hát egyszerűbbé vált, ez biztos. Sokkal biztos vagyok benne, sokkal egyszerűbb, és nem azért, mert én annyira értek hozzá, hanem a tények egyszerűen önmagukért beszélnek. De csinálj jobb. Egyébként jobbat nem biztos, hogy tudnék, de hogy valamit össze lehetne lapátolni, valami fél szar, fél gagyi hulladékot, az tuti. Na mindegy, de visszatérve, Callisto Protocol, csinálják, jó lesz, és egyelőre nem halasztották még el a megjelenését. Még nem. Elvileg ugye ez idén jön novemberben. Hát mondjuk így, ha ennyit dolgoznak rajta, akkor nem is csodálom. Na, beszéljünk egy kicsit a CD Projekt Redről. Beszéljünk. Van egy távozásunk. A Cyberpunk... Mit? Szia. Üdv. A Cyberpunk 2077 gyártási vezetője 15 év után lelépett a CD Projekt Redtől. Kiszámolhattátok, hogy akkor ő nem a Cyberpunk 2077-en dolgozott, hanem úgy nagyjából az összes Witcher játékon is. Úgyhogy, hogy mi váltotta ezt ki, azt nem tudni. De azért sejthetni az azért lehet. Azt mondta, hogy izgalmas új kalandok után néz. De azért 15 év az önmagában is szavatol dolgokat, tehát azért el lehet képzelni, hogy most ne legyünk rossz májok, hogy a Cyberpunk váltotta ki, mert ha a Cyberpunk váltotta volna ki, akkor valószínűleg már korábban lelép, de az is eddig szólt a szerződése. Cyberpunk körüli balhé váltotta ki valószínűleg. De nem biztos, hogy 15 év lehet, hogy elege lett. És azt mondta, hogy most már akar valami mást. Azt tudjuk, hogy a CD Projekt Red azt nem kommunikált, hogy keresnek erre a pozícióra új embert, valamint azt sem, hogy ez a pozíció úgy egyébként megmarad-e. Úgyhogy ennyit tudunk, ez a... Gyártásvezetői pozíció? Azt szerintem az egy elég fontos, nem? Annak hangzik. Lehet, hogy össze fogják vonni valami mással. Azért tudjuk, hogy a CD Projekt Rednél most nem fürdenek olyan nagyon a pénzben, amennyire hallottuk utoljára. Legalábbis a legutóbbi felelős keresési mutatvány nem arra utal, hogy olyan kurvára rendben lenne minden a cég házatáján. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy, hát most hogy lesznek ott még munkaköri összevonások. Hirtelen az a hír járja, hogy nem, hogy nem nagyon akarják folytatni a CP-t, abban még a Cyberpunkról még lesz hír, hanem hogy annyira akarnak kapaszkodni a Witcherbe, hogy nyilván tudjuk, hogy a Witcher 4 fejlesztése zajlik. Elvileg egy új trilógia első darabja lesz, mert ők lezártnak tekintik a előző három játékot, és ezen kívül állítólag még 2-3 Witcher játék készül. Nyilván lehetnek ezek olyanok is, mint a Gwent, ugye, amit kiadtak, de hogy elvileg ezen a tengelyen szeretne mozogni a CD Projekt. Mi ennek az üzenetnek a lényege? Miért fontos bejelenteni, hogy legalább három Witcher játék nem fog érkezni? Nem jelentették be ez. Hát azért fél hogy hivatalosan már vagy, és belefutottam. Hát a Witcher 4-be ugye most már minden hivatalos, tehát Unreal Engine 5-ot tudjuk, hogy a Red Engine kidobták a kukába. Még egy dolog, hogy miért kell megerősíteni azt, hogy a Red Engine-t már kikukázták, miért kell megerősíteni, hogy ők hosszú távon gondolkodnak a Witcherben. Nyilvánvalóan azért, hogy mindenki felejtse el ezt az egész cyberpunkos utat. Ők, a Witcheres csapat, mostantól nagy üzemben Witchert fognak gyártani, és ezt az egész cyberpunkos őrületet ezt ők elfelejtik. Jöhetne a Next Gen patch. Bár arról is azt hallottam, hogy állítólag azért nem jött ki még ki, mert brutálisan szarvú sikerült. Hogy nem? Teljesítmény gondok vannak. Tehát amikor ott van a Witcher, amit 2016-os a Witcher? Valahogy 16. Így. Ott van már 6 éve megjelent, és csak föl kéne húzni, és kicsit optimalizálni. Meg az utóbbiban nem nagyon szoktak jeleskedni. És hogy nem ez így, valahogy nem megy. Úgyhogy... Na mindegy, csak így megint így. Beszéljünk Cyberpunkról. Beszéljünk, persze. És ne csak negatívumról. Jön most egy ilyen kicsit hideg-meleg jellegű hír folyam. Ez több hír lesz egyben, de összekapcsolódnak. Megjelent ugyanis az 1.6-os patch a Cyberpunkból, ami magával hozta a Netflixen megjelenő anime adaptációval, vagy spin-offval, ez az Edge Runners néven futó, egyébként meglepően jól kinéző és eddig nagyon jónak tűnő sorozat, ami majd Netflixen jelenik meg. Ez egy ilyen tie-in jellegű, tehát hozzá kapcsolódó patch jött ki, illetve kvázi DLC, ami integrálja a játékba a sorozat főszereplőjét, és egy ilyen kis sztori jellegű dolgot kapunk majd hozzá. Ez volt a pozitívum. A negatívum pedig az, hogy ezzel a patch-el befejezte előző generációs pályafutását a Cyberpunk. Hát innentől kezdve se tartalomfrissítést, se optimalizációt, se semmit nem fog kapni Xbox One-ra és PlayStation 4-re, illetve ezeknek a feljebb változataira, kizárólag a jelen generációs konzolokra jönnek majd az újabb tartalmak. Fincsi. Úgyhogy. Egyébként ez már így nagyjából adnak a hullámnak az előszele, hogy így szerintem szépen lassan mások is elkezdik kivezetni a prevgen támogatást. Te például, ha jól tudom, a Dead Space remake már nem is jelnek meg előző generációs konzolokra. Nem, de ha... a Cyberpunknak sem kellett volna. Hát annak sem kellett volna, mert olyan sok minden más is jót tett volna. De én úgy gondolom, hogy 2023-tól már eleve az előző generációs rendszereket elkezdik módszeresen kivezetni a repertoárból. God of War lesz a záró akkordja a prevgennek. Hát minden szempontból. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel a CD Projekt Red történetesen nem görénykedik semmit, mert ez úgy kezdje mindenki érezni a szájában a kis a fémes ízt. Ha ezzel párhuzamosan egyébként nem jelentették volna be a jelen generációs rendszerekre, viszont érkező új, teljes értékű DLC-t, ami, mindjárt mondom, felírtam a nevét. Phantom Liberty. Phantom Liberty néven érkezik, és főszerepben Johnny Silverhand, alá Keanu Reeves visszatér. Idén azért nem jön, tehát azért ne aggódjatok, az már idén nem jelenik meg. Jövőre jön, de elvileg ez egy ilyen teljes értékű DLC lesz, amiből egyébként többet is ígértek, már ilyenkorra már kin kellett volna lenni a legtöbbnek, de tudjuk, hogy más jellegű dolgokkal foglalkoztak. Na ez már nem kapják meg az előző generációs tulajok. De egyébként, hogy a DLC-ben lesz valami probléma, akkor azt például már nem fogják patchelni azért, mert az már nem az 1.6-os patchnek a része? Tehát, elképzelhetőnek tartom. Az finom. És ha már finomságról beszélünk, akkor beszéljünk az uborkáról. Mivel többen felvetettétek a chat folyamon, hogy lesz Ubisoft Forward, méghozzá most hétvégén szombaton. Holnap lesz, igaz? Szombat az holnapon. És igazából ezt fussunk egy kicsit át, hogy mi az, ami várható, mert azért lesznek érdekességek. Az egyik, ami egészen biztos, hogy az Assassin's Creed Mirage, az valószínűleg ott fogja megmutatni magát. Ez azért, hogy elég jó közelítéssel megmondható. Ez a jövőre érkező AC. Igen, ez a bagdados, bazimos. Tudom. A bazim, hát. Tudom. Én tudom. Mondanám, hogy nem bazim, de bazim. Bazi. Jó. Úgyhogy bazimmal majd lehet mászkálni Bagdadban. Ezt tudjuk. Viszont nem ez lesz az egyetlen Assassin's Creed leleplezés. Oda te egy 4-est írtál fel, majd a többit azt mondd el, kérlek, de simán azt gondolom, ebben benne lesz az Infinity igen. Megszellőztetése is. Tipre. Tehát a Mirage, azt hiszem, hogy nagyjából azt mondták, hogy körülbelül 2024 végéig bezárólag fognak valamit mondani az AC projektekről. Tehát a Mirage, ami ugye meg fog jelenni legközelebb, állítólag lesz valami japán mellékvágány, ami hasonló lesz, mint a Rogue volt annó, arról is lesz itt szó, beszélnek az Infinite-ról, meg még valami spin-offról, ami meg állítólag az izébe fog játszódni, talán Belencében, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Arról nem hallottam annyit, de én úgy tudom, hogy 4 projektről fognak beszélni. Igen, a kebabos AC. Kebabos AC. ezt lehet, hogy lopom. Boszorkányüldözéses, igen, az volt a... Ó, az jó lesz. Másik projekt. Fú, de ez mi? Ez nemzeti sztereotípia, vagy hogy van? Ez a kebabozás? Hogy van? Van devonesztáló jelző erre, hogy... Van persze, a németek a törököket szokták így hívni. Na mindegy. Menjünk tovább, hogy az a Ubisoft Forward-on, ami még várható, az, hogy végre látni fogjuk valószínűleg mozgásban a Mario & Rabbit Spark of Hope-ot, ha jól tudom, az lesz a címe. Nintendo Switch-el érkezik, tovább gondolása ugye az előzőnek. Igen, és talán látni fogjuk a Skull. Szerinted mennyi az esély arra, hogy tolni fogják a Skull & Bones megjelenést? annak mennyi az? Másfél hónap múlva jön? Valahol a izé előtt jön, nem? A egy héttel jön a kod előtt. Nem szeptember végén jön? Akkor viszont azt nem fogják már tolni. Nem. Szerintem ezt már kiküldik így is, úgy is. Most már ott rohadjon meg az egész, aztán? Ott bassza meg. Novemberben jön? Akkor azt még tolhatják. Ja, bocsánat, igen, akkor az izé előtt jön, nem? A God of War előtt jön. Ja, igen. Még egy kicsit alávágnak a God of War. Hát még átolják jövő februárra, mert akkor viszonylag kevés játék jelenik meg. Azt igen. Volt ott még valami, miért tekerted el? Ennyi. Ja, igen, az még volt. Ja, igen, hogy többfajta Division projekt is ott lesz még, ebből egy már teljes mértékben kiszikvárgott, tehát a konkrét content page-e az fel lett töltve, ez a Heartland. De én úgy tudom, hogy 2 darab Division projekt lesz kint. Meglátjuk, megmondom őszintén, engem annyira nem hoz lázba a Division már. Beyond Good and Evil-ra lesz valami, de aranyos vagy, Vergil. Hogy készül. De jó volt, tényleg ez jó volt. Vagy majd lesz valami Beyond Good and Evil-os skin a Skull and Bones-ba megvásárolható tartalomként. Vagy jó kis Just Dance. Azt akartam mondani, azért egy Just Dance-t adni, mert ez a Trials is régen volt. Ja, a Splinter Cell. Splinter Cell reményekről szerintem nem lesz semmi. Én egy dolgot szeretnék. Hazamenni. 99% hogy nem lesz. De ha lesz, elengedem a Ubisoft Forward-nak az összes többi részét, és lefosom. Ha itt megmutatják a Heroes of Might and Magic rebootot, ami tudom, hogy készül. Ez tiszta, tehát ezt a Ubisoft bejelentette, készül. Biztos, hogy nem. Nem. Te nézzed a X-Defiantot, meg az AC-t. Ha itt lesz a Heroes of Might and Magic reboot, akkor az összes többit elnézem a Jubinak. Ennyi. Aztán, hogy gyorsan megrendelem, és akkor borzalmasan szar lesz, mint a 7. rész. Gondolod, ezt a 6 embert akarják szórakoztatni ebben az egy órában, amíg megy a Ubisoft Forward? Tudod, mi lesz egyébként? Fognak mutatni madártávlatból egy ilyen hegyvonulatot, átrepül egy sas, és kiírják, hogy Heroes of Might and Magic 7 remake. És ennyi. Pont ahogy a Bethesda demozta a Elder Scrolls. Merodjuk mondja, hogy Might and Magic Reboot. Igen, Might and Magic Reboot is készül, de Heroes-on is dolgoznak. Remélem, a Ubisoft gang eszi. Azok most mondjuk felszabadultak. Már nem kell küzdeniük a Prince of Persia remake-kel. Azt szerinted megmutatják holnap? Vagy nem merik? Ha megmutatnának valamit belőle, hogy néz ki a gameplay, az milyen odabaszás lenne a Ubisoft Gangesnek, basznek, hogy egyébként szűk egy év alatt összehoztunk egy gameplayt. Nem csak az, hogy szűk egy év alatt összehoztunk egy gameplayt, hanem mondjuk tényleg kurva jól néz neki, és így a végén meg lenne szellőztetve, hogy valamint Warrior Within és Two Thrones is érkezik. Na az. Az oda csapna. Before Ganges, after Ganges. Kellett volna csinálnunk egy ilyen totót a zére, Ubisoft Forward-ra. Még csinálhatunk. Ráírtam volna, hogy Splinter Cell mobil spin-off. Discordon nézzük? Közösségi... De Twitch-en lesz. Forward néz. De azt be tudjuk integrálni. Menjünk fel Discordra és nézzük együtt. Ilyen... Még akár el is van. Mikor lesz ez este? Az úgysem, figyelj, innen nagyon kevesen mennek fel Discordra, nem vagytok fönn Discordon, csak mondanám. És, de sokan fönn vannak, csak nem nagyon szoktak kommunikálni. De rengeteg ember regisztrál. Úgy én is fönn vagyok, meg a szomszédom. Az, hogy te hogy vagy fönn Discordon, azt hagyjuk. Online. Na de mindegy, szóval meg tudnánk olyat csinálni, amelyik egy sokkal oldottabb hangulatban felmenni, bebaszni, mármint a közvetítést, és ott vagyunk, és nézzük a Ubisoft Forward-ot. A Ubisoft is előre megy, nem hátra, azért Forward, nem Backward. Akkor már miért nem közvetítjük? Azért, mert az ide kéne jönni, bepöccinteni az OBS-t, meg mit tudom én. Bár sokért nem adnám, hogyha látnám az ábrázatodat, amikor Heroes of Might and Magic rebootot megmutatják, és hogy Ubisoft Ganges. Mondta, hogy ezt csak nem basszátok már. Tehát azt mondod, hogy komolyabb energiát igényelne lejönni ide, leülni, és még nem a Discordot elindítani, hanem az OPS-t. Még ezzel nem gondolkodtam. Oké, tusé, ezt nem láttam jönni, ez jó volt. Oké. Baszki, és tényleg. Hát gondoljuk meg. Nem tudom. Lehet, hogy Shadow Droppolunk holnap egy Ubisoft Forward közvetítést? Nem ígérek meg semmit. Jó, de akkor az szigorúan úgy, hogy akkor hozod a 8 bort. Hát az csak úgy. Azt az senki ne várja, hogy egy Ubisoft Forwardot egyrészt józanul, másrészt meg komoly. Csabi Strong, te mennyire trollkodsz most? Ez tényleg így van? 12-én, az biztos nem lesz 12-én, mert az kedd, nem? Na várjál. 12-dik, a lófasz lesz hétfő. És ez péntek este kell bejelenteni, hogy hétfőn PlayStation Showcase. Nem trollkodás? Akkor hétfőn PlayStation Showcase. Tudod miért? Most tényleg csütörtökön lett volna. Csak bekattintottak, és mondtuk, hogy nem leszünk itt csütörtök péntek. Hupas, meg előrébb kéne hozni. Tényleg ez van, bazd, meg nézték a streamet. Sehol nem látják. Jó, akkor ezt még nyugtával dicsérjük. Annyiszor bejelentettük itt, hogy mikor lesz PlayStation Showcase, hogy amíg hivatalosan a PlayStation blogon nem lesz kin, addig mi nem mondunk semmit. A Ubisoftot akkor nyomjuk, hogy mi az Isten legyen? Hát, de neked hogy van tervezve a holnap? Figyelj, Adri elmegy egy ilyen kézműves, mint tudom én, mókolni a csajokkal, úgyhogy én éppen szabad vagyok. Írj ki egy szavazást. Nem tudom. Figyeljetek, csináljunk egy olyat. Most csináljunk egy challenge-et, jó? Mi legyen? 100 szavazom? Mi? Valami limit legyen, mert most én megerőltettem magam, hogy legyen szavazás. Elindult az Amurant stream. Tehát, hogy legyen szavazás, viszont akkor csináljunk egy olyat, hogy legyen valami limit, hogyha mondjuk összejön valamennyi szavazat, akkor csináljuk. Hát figyelj, itt vagyunk 300-an. Aha. Akkor mondjuk két-harmad. Tehát, ha 200-an leszavaztok arra, hogy legyen holnap Ubisoft Forward stream, akkor... 200-an? Hát 310 nézővel vagyunk most itt. Az múltkor se jött össze. Legyen 100, mit szólsz hozzá? De ennyire akarod streamelni holnap a Ubisoft Forward? Nem, de szerintem a 100 se fog összejönni, úgyhogy... Jó, az direkt írtad úgy? Ha? Így szokták rövidíteni. De miért rövidíted le a holnapot? Nem, miért ne? Na, srácok, készen álltok? 3 perces lesz a szavazat, úgyhogy mindenki, aki szeretné, hogy legyen Ubisoft stream, legalább 100-an nyomjatok rá, 3 percetek van rá. Jó? Legyetek ügyesek, és akkor nyomjuk meg. 3, 2, 1, indul. Kint is van. Egyébként nem fog összejönni a 100 szavazat. Meglátjuk. Meglátjuk bizony. No, de hogy ne akasszuk meg teljesen a közvetítést, amit egyébként már megtettünk. Igen. Már ez is rak vissza a dokumentumot. Először is. Megy az Amurant. Jól van. Na, igen. Na szóval, hol tartottunk? Igen, tehát Ubisoft, és ha már Ubisoft. Mi a fasz? Na, tessék. Én mondtam. Na, nézzük meg, mennyire vagytok aktívak, mondjuk ez így eldőlt, úgy néz ki, de akkor nézzük meg, hogy fel tudunk-e menni 150-re, mert ha a nézőink fele viszont ennyire aktív, az viszont kurva jó. Na. Nézzük meg, hogy a 150-et el tudjuk-e érni, hogyha igen, akkor csak pluszban nagyon örülni fogunk, de úgy néz ki, hogy a 100 az meg lesz. Jó, na, van még egy Ubisoftos hírünk egyébként. Rédeljük a burat. Van még egy Ubisoftos hírünk, mégpedig az, amit Zoli rosszul írt le. Igen, bocsánat. Nem csak ide írtam rosszul, véletlenül a Facebookra is rosszul írtam. Sokan mondják, hogy nem szoktam elismerni, hogyha tévedek. Tévedtem, rosszul értelmeztem a hírt. Hozzáteszem, valóban. Hogy annyival védelmére kelnék, hogy ahogy lehozták clickbait szarként a legtöbb helyen ezt a hírt, nem is csodálom, mert én nekem is ötször el kell olvasni, hogy tiszta legyen. Még ennyire nem volt bonyolult. Itt mindenhol úgy jött le, hogy 50%-os részesedést vásárolt a Ubisoftban a Tencent. Ugye ez a kínai óriás mamut vállalat. Na most, ez igaz is, meg nem is. Valóban vásároltak 50%-os részesedést, de nem a teljes Ubisoftnak az 50%-át vásárolták meg, hanem a Guillermo család, aki ugye azt hiszem a legnagyobb részvényesei a Ubisoftnak, az ő részesedésüknek vásárolták meg a felét. 49,9%-át egész pontosan. Ugye azért ennyit, mert akkor így nincsen döntésükük. Na fele azért durva lett volna, de ez a 49,9 még belefér. Igen, ez olyan, mint ahogy mi 29,97 FPS-ben streamelünk. Mert ez különleges. Ennyi. Jó, én így vagyok egyéniség. Ezzel együtt nekik már volt egyébként a részesedésük a Ubisoftban, és ezzel a majdnem 50%-kal együtt növekedett 10%-ra a teljes részesedésük, ami egyébként még mindig jelentős, mert... így, ha jól tudom, akkor így a Guillermo Familián kívül a legnagyobb részvényesei lettek a Ubisoftnak. Hogyhogy nem, egyébként ettől még az igazgató tanácsban nem kapnak helyet. Viszont egy másik hozadalma van, mégpedig az, hogy erősen nyitni fog a Ubisoft a mobil piac felé. Ez a Tencent jelenlét miatt valószínű. Még csak pár másodperc van, aki a 150-ig el akar menni, gyorsan nyomjon rá, és ez majd simogatja a kis lelkemet. De szerintem mire kimegy ez, amit mondtam, addigra pont túlhalad a stream, hogy van egy kis latency. Mindegy. Figyeljetek, a Tencent akkor igazából úgy vásárolt be a Ubisoftba, hogy igazából a Gimo családnak a részesedését vásárolta meg, közben a szavazat meg, lezárult, a 100-as limitet 116-tal zártuk, 16-tal meghaladva a limitet, úgyhogy lesz holnap Ubisoft Forward közvetítés itt a stream felületünkön. És hétvége lesz, bocsássátok meg nekünk, hogy ez egy sokkal oldottabb közvetítés lesz, mint általában. Igen. Úgyhogy én hülyeségeket fogok beszélni, Balázs meg aludni fog. Tehát mint egy átlag reflektor. Jó, oké. Okay. Igen, tehát nagyjából úgy kell elképzelni, mint nem is tudom melyiken, talán ID Xboxon csináltunk ilyet. Hogy aludtál? Nem. Meg ez viszonylag lájtosabb vállalás, mert ezek a Ubisoft forwardok nem szokták túllogni a 40-50 percet. Nem. Hát, hogy annyit meg állva is kibírunk. Na mindegy, hogy ez történt a Ubisoft házatáján, úgyhogy a Tencent most már ott is jelen van. Úgyhogy nyomják ezzel a részesedést. Ja. És ha már itt tartunk, mondjuk ennek nincsen sok átkötésje, de akkor beszéljünk szivárgástól. Hasonlóan, ahogyan egyébként szivárgott a Pókember 2 is, szivárog az új Bioshock. Az Ups Leaks nevű talán Twitter felület hozta le, hogy nagyon érdekes, mert hogy túl sok konkrétumot nem árult el, igazából olyan dolgokat csak, ami lehet akár hipotetikus is, de a lényeg az, hogy idén 15 éves a franchise. Úgyhogy igazából idén szerette volna kiadni a kiadó az új Bioshockot, amiről 2020-ban már koncepciós szinten elvileg készen volt, tehát gyakorlatilag 2 éve már fejlesztés alatt van, amikor meglepően gyorsan kész lett volna, hogyha tényleg... akkor adják ki. Ha tényleg ennyi idő alatt végeztek volna vele. De, mint a mellékelt ábra mutatja, ez 2022-ben nem sikerült nemhogy kiadni, még leleplezni sem. Most azt mondják, hogy valószínűleg idén már lehet valami, de azért is húzódik, halasztódik, mert időközben a fejlesztést végző Cloud Studios-t baromi sokan hagyták ott. Tehát... Ilyen elég történik az iparágban. Hát menekül onnan mindenki, ugye az agytröszt Ken Levine az már ott is hagyta az egészet a búzsba, tehát ő sincs ott. A mostani elképzelés az az, hogy valószínűleg 2024 végéig. De már olvastam olyat, hogy... Jó, ez az olyan távoli időpont, hogy... Ki fogja rajta tehát... számon kérni, érted? Na most valami kurva egy gond lehet, mert ha ez 2022-ben már olyan állapotban lett volna, hogy bemutatják, akkor ez 2024 végén lesz kiadva, bár hozzáteszem, hogy a Wolverine-t azt meg tavaly mutatták be, aztán 2024-ben fog majd megjelenni. Mindegy. Ha... Az ott leleplezték a projektet gyakorlatilag. És azért az Insomniac mellette csinál egy Pókember 2-t. Jó, hát úgy, ahogy leleplezték a Wolverine-t, úgy leleplezhették volna egyébként a Bioshockot és egy CG-trailerre. Ami viszont biztosnak tűnik, ezt eléggé határozottnak mondták, hogy megvan a helyszín, ez pedig az Antarktisz lesz. Nem rossz. Az Antarktisznak van egy ilyen misztikus, kihalt, de a vastag jégtakaró alatt bármi lehet hangulata. A valamit is ugye ott oda helyezték. Szerintem egy tök érdekes milyen dolog lehet. Mi? Hogy? A dolog, nem? A dolog. The thing. Ha? Nem a valami. Ja, ilyen volt. igen. Jó, értem csak. Ha? Tehát nekem ez tetszik, ez a hozzáállás, de az a baj, ennél többet nem tudunk róla, sajnos azóta sem. Mint sok minden másra azt szokták mondani, hogy legkésőbb, hogyha innen tervezik, legkésőbb a Game Awards-on. Na boom, az idei. Jaj, ne. Ez a, tudod, ezért félek meg a Game Awards-tól, mert mindent, ha nem lesz addig nagy esemény, akkor majd ott lesz, majd a Game Awards-on, minden évben majd a Game Awards-on, tudjátok, mit szoktak bemutatni? Lófasz se. Ilyen, non-stop. De amúgy szeretjük. Igen, minden évben végigüljük harmadik 3-tól 5-ig, vagy nem is tudom, hogy hogy megy, és minden évben végig szenvedjük, és még általában azzal se értünk egyet, amikor az évjátékát megválasztják. De valószínűleg idén is végig fogjuk ülni. És egyébként tudti, hogy a Elden Ring fog kaszálni. Hogyha nem a God of War, akkor az Elden Ring. Szerintem felváltva. Valami díjat fog kapni a Forbidden West is, valami zenét, vagy grafikai irányzatot, vagy ilyesmit. Gran Turismo megkapja a legjobb versenyző és játékot, mert más nem volt. A Grid Legends. Vagy ez tavaly jött? Hogy tavaly jött? A faszt érdekli. Tudom én. Tehát, hogy nagyjából szerintem be lehet lőni, hogy mi mit fog elvinni. Meg most lesz a legjobb adaptáció, ugye? Hogy, igen. Igen. Azt mondjuk nem tudom, hogy mi fogja vinni, mert hogyha tavaly ez egyszerű lett volna, mert akkor az árkén. Uh-huh. Mindenképpen. Idén hát, miből tudunk válogatni? A Tekken adaptáció, hogyha mondjuk a sorozatok is jöhetnek. A Dota volt a Dotának a második évadja. Witcher? A Witcher az tavaly, nem? Az tavaly? Lehet, hogy tavaly. Uncharted. Uncharted az mindenképpen. Szerintem a Resident Evil. A sorozat és a film is. Mortal Kombat az tavalyi szerintem. A Mortal az tavalyi, ilyen. Várjál, nem összeeljött. Ez tavaly össz. Tavasz, igen, tehát tavaszt akartam mondani, bocsánat. Nem tudom. Na mindegy, mi meglátjuk. Ne kezdjünk el rajta most kötölni, mert teljesen olyan, mint egy izgalmas lenne, a Game Awards nem lesz az. De nagy más higgyék, hogy érdekel minket, az nem illene a Reflektor profilján. Az egyetlen, ami érdekel, hogy a végső díjat azt a God of War fogja elvinni, vagy pedig az Elden Ring. Leginkább azért, mert ugye november elején jelenik meg a God of War, de azt már netszesen szokták az akkori játékokat beválogatni a Game Awards-ra. Ugye tavaly ilyen volt a Forza Horizon, ami ilyen éppen, hogy az. Úgyhogy nem tudom. Vonulunk tovább. Van egy legalább annyira izgalmas, mint amennyire jó hírünk. Ez pedig az, hogy most szeptember 17-én lesz évfordulója annak, hogy megjelent a GTA 5. Melyik a 40-edik? Mi? Nem. Az 5. Próbálok beléd állni. Egy generáció felnőtt. A legutóbbi Reflektoron tök enervált voltam, most tök fel vagyok pörögve. Értékelt. Szeptember 17-én lesz évfordulója a GTA 5-nek. Ennek örömére képzeljétek el, a PC Games N lehozott egy cikket, hogy a kiadónak a felületén valahol megjelent egy stáblista, ami mindenkinek a nevét tartalmazza, aki mostanáig szerepet vállalt a GTA 5-nek, akár az elkészítésében, akár a portolásában, akár az online tartalmaknak a létrehozásában, és megköszönte nekik az ebben való részvételt. Ebből pedig azt a konklúziót vonta le a felület, hogy mivel stáblista az mindig a film vagy a produkció végén van, hogy a Rockstar és a kiadó, szerintem Take-Two, lezárta a GTA 5 érát, és valószínűleg szeptember 17-én fog jönni ezzel kapcsolatban hivatalos bejelentés, ami tartalmazhatja azt is a GTA 6 bejelentés. És akkor mit fognak kommunikálni az elkövetkező 3 évben, amik befejezik a 6-ot? Hát olyan sokan nem kell, hogy rajta üljenek, hát elvileg 14 óta készül. Az testvérek között is 8 év. Igazából simán elképzelhető, hogy ha már ott tartanak, hogy ami hogy ennyi... végre lezárják 9 év után az előző játékukat. Hogy igen. Ebben benne lehet egyébként az, hogy jövőre kiadják. Miért ne? Amiket hallottunk eddig a GTA 6-ról, esélytelen. Figyelj! Biztos, hogy nem. Egyelőre én örülnék neki. Az egy biztató jelnek tűnik, hogy van már utalás arra, hogy ez a GTA 5-ös dolog ez részükről le van tudva. Valószínűleg nem tudok, ez ilyen kozmetikai update-ek fognak érkezni, hogy mitől ne csúszson szét a faszba mondjuk a legközelebbi PlayStation update után a GTA 5, de hogy jelentősebb törődést már nem fog kapni. 6 ember fogja vizsgálni, hogy az új update-ek hogy kúrják szét éppen a játékélményt, de ennél többet nem fognak már beletenni. Figyelj, ez egyet üdvözlendő hír. Nem számítasz rá, hogy még a generáció végére egy Switch portot kiizzadnak magukból? Minek? Annak a 120 millió felhasználónak, aki ott van Switch-en. Figyelj, aki Xbox 360 élményt akar, az tud szerezni Xbox 360-en. Még a Switch-en. Na jó, de azt nehéz magaddal vinni a buszon. Ennyi a különbség. Egy ezért, egy ilyen dimékát edition-t. Mondjuk odaadják a Ubisoft Gangesnek, hogy figyelj, ezt le kéne rontani, hogy fusson rajta. Vagy egy jó izé. Ja, de most a mókusok nagyon elfoglaltak. Triple-szak mondja, hogy hát ez azt jelenti, hogy a GTA 5-nek lesz vége, nem a GTA Online-nak. Ebben is lehet valami. De az is igazából annyit igényelne, hogy valamennyire frissen tartják, vagy a jelenlegi állapotot nagyjából konzerválják. Úgyhogy mindegy, én bizakodó vagyok, kevés esélyt látok arra, hogy ezzel kapcsolatban 10-17-én bármi történjen, de bízunk benne. Bízunk benne, hogy valami történik. Szerintem többen vagyunk úgy, akik örülnének egy GTA 6 bejelentésnek, mint annak, hogy éppen most mit fognak frissíteni a GTA 5-ben. Igen, mert bejelentik a GTA 6-ot, akkor legalább tudjuk, hogy az elkövetkezendő 10 évre megint megvan a GTA. És akkor azt még kiadják erre a generációra, az előzőre, az előző előttire. Az milyen már, milyen lenne, hogyha mondjuk visszafele elkezdenék kiadni. De kiadnak 360-ra, meg ilyenek? Ah, persze. Miért ne? Ez egy progresszív dolog lenne. Egyébként, te mit gondolsz? Only next gen lesz a GTA 6, vagy még... Tuti. Hát azért gondolom, mert pont azt mondtuk, hogy jövőre valószínűleg leszámolnak az előző generációval. De hogyha tényleg azóta fejlesztik, amióta fejlesztik, akkor a fejlesztésnek a nagy része az nagy rész még előző generációra zajlott, nem? Tehát 13-14-ben kezdték el fejleszteni, akkor azért a teljes előző generációban gondolom, hogy arra fejlesztették. Én nem mondtam, hogy úgy fog kinézni, amit egyébként jelen generációra ki kell adni, lehet úgy fog kinézni, mint a Saints Row. Az a Saints Row sem csúny. Ja, igen, mondjuk így lerobbant félfejhez képest egész jól néz ki. Na látod. De ők legalább valószínűleg tudni fogják, mikor jön a játékuk. Ellentétben a Telltale-lel. Volt egy érdekes Twitter beszélgetés, képzeljétek el. A Twitter felületen szóba került, hogy oké, hogy a Telltale mondta, hogy jön a The Wolf Among Us 2, meg a The Expanse 2023-ban, de hogy egyébként így ennél konkrétabbat, így valami, egy Q1, meg stb. Meg azért ezek nem azok a komplex játékok. Na, megint lovagolsz. Jaj, tudom. Mert ráadásul egyik az Expanse, ami 2 éve bejelentették már azt a játékot. Tehát arról már 2 éve tudunk, hogy jön. Na most ehhez képest a csávó, vagy az illető, ez kikúrt a Twitterre, és a Telltale a hivatalos felületéről válaszolta a következőt. Fordítom. Erre most nem tudok választ adni. Mindkettőt jelenleg 2023-ra tervezzük. Ez a legtöbb, amit jelenleg tudunk mondani. Remélem tudtam segíteni. Tehát se az, hogy Q1, Q2, Q3, Q4, semmi. Tehát ez egy érdekes hozzáállás egyébként a kiadó részéről, hogy tudod, mi szokott lenni az ilyen játékokkal, amiket bejelentenek 2022-ben, aztán amikor ki kéne hozni, akkor ja, akkor mégsért, bocs, nem itt a 2023, na? Suicide Squad, mond valamit? Pragmata, azt nem is mondták évre sem, nem? De, mondták. Igen? 22-re mondták, és onnan lett... Igen, 2020-ban jelentették be, 22-re mondták, és 23-ra tolták. Jó, hát nem jött ki, na bum. És egyébként abban még mindig csak annyit láttunk, amit annól megmutattak 2020-ban. Én nem is emlékszem már a Pragmatára, majd meg fogom nézni valamikor a... A PlayStation 5 megjelenése előtti Sony Showcase-ről szerintem az az egyetlen játék, ami a mai napig nem jelent meg, minden mást kiadtak azóta. Ami ott volt annak. Szerintem azt cancelálték. Nem, azt a Capcom csak eltolta. Jó, bocs, kicsit pragmatikus vagyok. Na, menjünk te. Visszavonva. Holnap Zoli egyedül Ubisoft forvardozik. Én meg majd otthon iszom. Na, azt tudsz itt is. Na, srácok, viszont most van az a pillanat, amikor így a kurva anyját a Konaminak. Tudjátok, mi történt a napokban? Ugye állítólag a Konami nagyon készül a TGS-re. Tokyo Game Show. És volt egy olyan kiírásuk, hogy ők egy nagyon-nagyon közkedvelt franchise-t szeretnének egy új résszel ellátni. Hú, hát be is indult minden, mindenkinek elkezdett. Főleg, hogy most azért Silent Hill-ről is van bőven szó. Igen, már azért pletykálgatják a Metal Gear-t, szó volt arról Metal Gear egy remake, a többit meg remasterelik, meg különböző módon kiadják egyben, bundle-be, úgy minden volt, ezért fölmerült itt egy Castlevania, stb. A Konami megújította a Suikoden. Suikiden. Rosszul írtam fel? Nem, Suikoden. Miért zavarsz össze? A Suikoden védjegyet megújították. És azt is bejelentették, hogy Yuki Kaji, aki a Suikodenben volt szinkronhang, ott lesz a TGS-en. Mondjuk ő elég sok minden másban is volt, de... Bajban lesz leginkább, bazd meg, hogyha tényleg én nagyon-nagyon-nagyon reménykedek benne, bazd meg, hogy nem ez az a beloved franchise, amit ki fognak vinni a TGS-re, vagy tudod mit, vigyék ki a Suikodent, nem érdekel, vigyék ki. Ez egyébként így a 2006-ban jelennek belőle utoljára számozott epizód PS2-re, tehát nagyjából azóta ül rajta a Konami, és megint visszacsatolnék, bazd meg, arra, amit a Reflektor elején mondtam, a mai adás elején. Miért nem szellőztetik hasonló dinamikával a Silent Hill-t, ha van? Mi? Ja, mi? Tudod miért? Mert egyébként, ha követted régen a Suikoden játékokat, hogy ne követtem, akkor ebből pontosan le lehet szűrni. Ez a játék nem igényel olyasfajta átalakítást, hogy játszhatóvá tegyék az új generációs konzolokon. Ez egy mobil játék lesz. Az teljes egészében lefedi az anno Super Nintendo-ra megjelent Suikoden játékoknak a játékmenete. Úgyhogy, ez egy mobil játék lesz. Ha jön új Suikoden, az mobil játék lesz. Lefogadom. Figyelj már egyébként, pont az a nagy alattam, hogy amikor te mondjuk egy játék kiadó vagy, és érzed a közösségi pesgést, hogy bazd meg, az emberek Silent Hill-t akarnak, vagy ilyesmit, akkor legalább egy csontot bedobsz, nem, hogy halljuk, valami lesz, de valami ennyi. De nem az bazd meg, hogy azt mondod, hogy gyerekek, halljuk, amit mondtok, itt kurvára Suikoden szagot érzek, itt van az ózonszag a levegőben, érzem, bassza az orromat, úgyhogy Yuki Kajit kivisszük, jó? Ez biztos. Beloved franchise. Konami voltam, szevasztok, drop mic. Igen, de mi van, bazd meg? Nem fejlesztenek rendesen játékot, azért mondom, hogyha lesz, akkor ez egy mobil játék lesz. Egyébként meg a Konamiról beszélünk, csináltak ők az elmúlt 10 évben bármit, amiből azt feltételeznéd, hogy ők még képesek arra, hogy akár csak kiadják a saját jogaikat valaki másnak, hogy csináljon belőle épkéznább játékot. Másrészt, tudod, miért nem gondolom, hogy ez Metal Gear lenne, vagy pedig Silent Hill lenne? Mert akkor azt nem a TGS-en mutogatnák. Hát azért az még mindig egy réteg showkész. Mi van, hogyha ez a Metal Gear meg az a Silent Hill mánia igazából semmiben sem más, mint az, hogy a Halo, vagy a Half-Life 3-at mantrázzák az emberek már 15 éve? Elképzelhetőnek tartom. Az a különbséggel, hogy valószínűleg a Silent Hillből, ha más nem, akkor a remake projekt az nagyjából kanyarban van. Aznek azért kirázott a hideg egy picit. Egy jó Suikoden miatt? Ja, igen, Suikoden. Ajánlom a figyelmetbe az elmúlt 6 rész, nagyon jó. Mindegyik jobb egyen, mint az előtte való. De legalábbis magasabb a számozás. De eredeti hardware-en játszod, mert úgy adja vissza az élményt. Máshogy nem is próbálnám ki. Na, már Half-Life 3. Térjünk rá a mai hírblokkunk utolsó hírjére. Bazd meg, ezek is csak hazudnak egész nap. Gyerekek, nyilatkoztak a Valve-tól. Méghozzá Greg Coomer, aki egy product designer, ott, hogy nem érti, hogy a játékos, vagy az emberek játékosok miért gondolják úgy, hogy a Valve már nem fejleszt játékot. Mikor nem sokkal ezelőtt például kiadták a Half-Life Alyxot. Hát azért az nem sokkal ezelőtt az túlzás. És egyébként meg nemrég kijött ez a Steam Deck-es faszkodás, tudod, ez a... Ja, Valve Game Boy. Nem a Steam Deck maga, hanem jött erre, tudod, egy játék, ami hasonló volt, mint annó HTC Vive-ra saját ilyen hülye szoftverük, tudod, ami kihasználja a képességeit. Nem fogom tudni... A Proton. Nem ez a... egy játék volt. Ja. Mindegy, majd itt a chatembe írjátok. Tehát ilyen fasságok jöttek egyébként a Valve-tól, egyébként meg semmi értelmes. És ugye az utolsó kártyajátékok, amit beharangoztak olyan nagy immelámmal, az is bukott, mint a picsa. Uh-huh. Na mindegy. És mondta, hogy egyébként meglepődnénk, milyen sok játékot fejlesztenek a Valve-on belül. Amiről egyébként tudunk, mert már többször nyilatkozta a Valve, hogy náluk úgy megy a játékfejlesztés, hogy így leülnek ötletelni, így kitalálnak valamit, elkezdik fejleszteni, 2 hónap múlva rájönnek, hogy ez fasság, kibasszák a picsába, és elkezdenek valami újat. Uh-huh. És mivel nincsenek rákényszerítve, hogy játékokat adjanak ki, mert a Steamből elérnek, ezért nagyjából nem jelenik meg tőlük játék. Na mindegy, mondta, hogy de aggódjunk, mert tényleg készülnek itt játékok. Például úgy gondolja, hogy a Half-Life világán belül nekik több mondani valójuk is van még. Na nem Half-Life 3-ra, vagy Epizód 3-ra, vagy ilyesmire gondol, csak valami hasonlóra, majd hozzátette, hogy talán most jött el az idő, talán most jöhetett el az idő, hogy megjelenjen egy újabb portál. Na most én szerettem a portálokat, de hogyha a Valve kiad valamit, nem az lenne, szerintem az első ötben sem benne, hogy én most Portál 3-at szeretnék, mert az nálam megint egy kicsit megúszós. Talán esetleg van rá esély, szeretnénk. Ezek ilyen buborék kifejezések, tehát nagyon sok mondani valónk van egyébként, tehát olyan, mintha egyébként lenne egy ilyen méter, ami hogyha beesik egy bizonyos szint alá a Valve-nál, ami azt mutatja, hogy most éppen elkezdtek minket kevésbé komolyan venni, és megint csak egy Steam support cég szintjén vagyunk, akkor figyelj már, kiér most rá, Greg, most pont ráérsz, csinálj már egy nyilatkozatot, hogy egyébként mi még le tudjuk írni a Half-Life-ot. Jó, oké, akkor kimegyek, és kurva sok mondandónk van. Hopp, akkor egyébként mi játékfejlesztők is vagyunk. És tehát valahogy így tudom elképzelni ezt az egészet. Vicc, amit a Valve csinál. Szerintem ezt egyébként ők sem hiszik el. Én egy dolgot szeretnék. Nem mondom, hogy mindent meg tudnék miatta bocsátani, de ezt már mondtam a múltkor is, hogy ami szerintem náluk jó lépés lenne, pénzügyileg is, illetve a nekünk is jó lenne, megjelenéskor PlayStation VR 2-re szeretnék egy Half-Life Alyx portot. Ennyi. Lehet, hogy cserébe a Sony majd biztosítja nekik a Steam alatt tökéletesen működjön a PSVR 2. Lehet, hogy ez a mondandójuk a Half-Life világgal kapcsolatban, nem? Hogy ezt egyébként simán ki tudják adni konzolra is, konzolos VR-re. Legyen így, figyelj, lassan tartott a VR, már az Alyx megmutatta, tartott a VR egyébként. Ha ilyen irányba akarják továbbvinni, vigyék. Nem ez a baj, én arra gondoltam, hogy ha ez a mondani valójuk, akkor legközelebb... Dávidnak köszönném Aperture Desk-ot a játék nevemre. Csak azt akartam mondani, hogy ha igazából ezt jelenti náluk az, hogy van mondani valójuk még a Half-Life univerzummal kapcsolatban, akkor gyakorlatilag a jövőben ez, hogyha tényleg azt fedi le, hogy jön PSVR 2-re a Half-Life Alyx, akkor a következő ilyen bejelentés egy update-et fog takarni. Egy jó Portál VR. Hogyha nem tudod, mi az a motion sickness, na akkor majd most megmutatjuk. Na akkor így, amikor így bezuhansz, és így zuhansz. Föllesz oda egy portát, neked, és így... Jaj, hánytánál játéktól? Most fog. A VR élmény, amit csak tűnünk. Az biztos. Az sehol máshol. Hánytánál sírva. Half-Life Mobile. Na, nem hiszem, hogy egyébként mobil felé kacsingatna annyira nagyon a Valve. Arra nem gondolnék. Aztán cáfolták már engem ennél jobban is. Nem hiszem, hogy pont a Valve lenne. Szerintem a Valve azon kevés fejlesztő csapat egyik, akik kurvár, vagy most fejlesztőként hivatkoztam rájuk, nyelvbotlásként útólag egyébként igazolja magát, de ők fejlesztőként nem fognak meglepetést okozni. A Half-Life Alyx-szel egyébként pont tudtak, de itt szóba került, hogy hogy egy tech demót ne nevezzünk teljes értékű játéknak, amennyiben ez a Half-Life Alyx-re vonatkozott, szerintem az nem Renate. Ja. Azért az több, mint tech demo. Gyakorlatilag az egyetlen használható VR játék, amit úgy mondom, hogy használható játék, aminek rendes története van, nem érződik gagyizásnak, és egyébként tényleg tech demo is, de én inkább azt mondanám, hogy erődemonstráció. Tehát hosszú idők óta az első VR játék, ami nem egy ilyen mini játékgyűjtemény szintjén kezeli a VR-t, hanem át akar adni egy teljes értékű élményt. Uh-huh. Tehát ami túlmutat ezen, mit tudom én, mint a Streamlabs, vagy a Beat Saber, vagy mondjuk ezek a kisebb indie próbálkozások, Brookhaven Experiment, vagy a California Sunshine. Én pont most csodálkoztam rá, a PlayStation blogra kirakták, hogy jön a Firewall-nak a folytatása PSVR 2-re, és én nem tudtam hova tenni, és utána olvastam oda, hogy az is valamilyen hihetetlen jó VR játék volt. PlayStation házhatájáról, ilyen taktikai kommandós FPS, vagy mi az Isten, úgyhogy ott mindenki nagyon örült, de ja, ha VR, nekem is elsőnek az Alyx jut eszembe, mint a VR, ami eddig ki tudtak belőle hozni. Azért is nem tűnik rossznak, a Call of the Mountain, az jónak tűnik, de nyilván ez már egy új generációs hardware-re érkezik. Meglátjuk, ha lesz showkész, biztos ezekre is szánnak majd időt. Milyen lenne az ID Xbox, hogy jelentenék be? Mit a PlayStation-os játék? Nem, egy Half-Life-os VR játékot. Mondjuk azt miért pont az Xboxon tennék? Megint fasságot mondtam. Na, srácok, viszont van egy kérdésem hozzátok, sőt, egy bejelentés is. Arra számítsatok, hogy jövő héten ugye nem lesz Reflektor, rákövetkező héten lesz. Várjál, most előcsapom a naptárat, hogy nem mondjunk fasságot. Viszont... 23-án lesz, meg 30-án is. Tehát szeptemberben még lesz Reflektor, viszont októberben nem. Legalábbis ebben a felállásban nem fogunk Reflektort csinálni. Erre számítsatok, hogy egy komplett hónap kiesés lesz, mert Balázsnak menekülnie kell az Interpol elől. Viszont egy olyan kérdésem lenne, hogyha én csinálnék egy ilyen podcastet egy játékfejlesztővel, aki akivel tudnánk értekezni arról, hogy hogyan zajlik egy videójátéknak a nemzetközi finanszírozása, ahhoz mit szólnátok? Arra lenne egyébként igény. Akár úgy is, hogy bejövő kérdésekkel szó lenne arról, hogy hogyan lehet erre pénzt keríteni, hogyan lehet mondjuk megélni ezen a piacon, hogy volna erre igény. Mert egyébként megkeresett az illető, és egyébként pont ő vetette fel, hogy aha, lehetne egy ilyen jellegű kontentet csinálni, ha esetleg van benne. Én kapásból azt mondtam, hogy szerintem ez hülyeség. Miért nem lett meg? Na, ezért nem lesz októberben Reflektor, mert most tett be a fecsön, és ahhoz, hogy jövőre feltöltődjek egy hónapok, el kell tűnnem innen. Nem, de egyébként tényleg szerintem egyébként lehetne ebből valamit csinálni. Jó, nem engem kell meggyőzni, nem leszek itt. Jó. Nem, egy olyan emberről van szó, aki volt most kint az Embracerről beszélni, meg a Gamescomon, meg itt adtam ott, és kifejezetten videójáték kiadással kapcsolatban folytattak tárgyalásokat, és általában nagyon érdekes tapasztalatok voltak arról pontosan, milyen összegek, hogyan, és hogy mennyibe kerül végeredményben egy játéknak a finanszírozása körülbelül nemzetközi szintéren. Erre várom a válaszokat tőletek is, azt láttam, hogy annyira nem vagytok elzárkózva. Egy biztos, egyet nagyon-nagyon konkrétra mondhatok, és leütve nem felán az. Jó? Tehát ez biztos.